Să deschidem scripturile noastre la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 6, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 14, pagina din scripturi 1099-1100. Iată ce spune cuvântul Domnului în acest loc. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel încât să nu mai fim robei păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea pe care a murit, de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănire. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne, venim înaintea Ta și Te rugăm să binecuvintezi acest cuvânt din Scripturi. Știm, Doamne, că este atât de clar și chiar dacă l-am citit, deja înțelegem ce vrea să ne spună. Ajută-ne acum prin explicațiile acestea să nu întinăm sau să nu stricăm cumva cuvântul Tău. El să rămână clar, curat și ajută-ne să ne sfințim prin cuvânt și ajută-ne ca apoi, după ce am înțeles, să și împlinim. Ferește-ne ca nu cumva să fim ascultătorii tuci și după ce am înțeles ce vrea Domnul să ne spună, să nu ascultăm. Te rugăm să binecuvânți această biserică, te rugăm să-i binecuvânți pe copiii care sunt la grupe, te rugăm să-i binecuvânți pe cei ce ascultă, te rugăm să-i binecuvintezi pe cei care sunt pentru prima dată, te rugăm să-i binecuvintezi pe cei care nu te-au primit încă. Cercetează-i. Te rugăm să lucrezi la inima celor care te-au primit, dar au căzut și sunt împietriți în păcat. Doamne, cercetează-i. Și în această zi în care sărbătorim învierea Ta, Te rugăm să învii suflete din morți. Amin. Doamne, Te rugăm pentru cei care sunt pe calea credinței și probabil ezită. Te rugăm să-i cercetezi și pe ei. Iar pe cei care sunt tari în credință, întărește și mai mult. Te binecuvântăm, Te înălțăm, Te sfințim în mijlocul nostru. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Hristos a înviat, vă spun din nou. Adevărat a înviat. Și dacă este adevărat că a înviat, asta are niște consecințe asupra noastră. Am vrea ca în minutele următoare să ne îndreptăm atenția asupra consecințelor, câtorva consecințe sunt mai multe. Dar aș vrea să ne uităm la câteva consecințe pe care învierea Domnului Iisus Hristos trebuie să le aibă în viața celor credincioși. Aș vrea să țineți Bibliile la îndemână pentru că vom folosi Scriptura și am vrea să ne uităm în Scripturi în mai multe locuri și să înțelegem ce vrea Apostolul Pavel să spună în capitolul 6 din Epistola sa către Romani. Epistola lui Pavel către Romani este un mini-tratat de teologie, un mini-tratat de dogmatică. Deci este un tratat greu. Mulți traducători au ezitat la unele cuvinte, la unele expresii. Dar este atât de puternic încât în momentul când a fost citit, exemplu de Martin Luther, spre exemplu, sau de fratele Cornilescu, atâta impact a avut acest cuvânt dens, cuvânt greu, încât s-au întors la Domnul, prin simpla lectură. Au citit și s-au întors la Domnul. Au deschis cuvântul unii și s-au întors la Domnul. Dragii mei, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu se întoarce înapoi fără rod. Este roada convertirii. Bun, întrebarea este ce se întâmplă după ce te-ai întors la Domnul. Mai întâi, ceea ce ne spune Scriptura aici este că are de-a face ceva, Apostolul Pavel este supărat de păcat, ceva este în neregulă aici cu păcatul. Strigă la un moment dat în capitolul 7 și trebuie să urmărim mai departe în 7 și 8 că acest pasaj continuă și spune așa: știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Și are o frământare. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ceea ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin acesta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și Apostolul Pavel este extrem de iritat că el vrea sfințire, dar păcatul chinuie. Luptă și spune, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am vestit altora Evanghelia, eu să fiu făcut de rușine, să fac de rușine numele Domnului, să fac de rușine pe frați, da? Să întinez Evanghelia pe care am propovăduit-o. Este extrem de iritat de acest lucru. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Și, dragii mei, asta este o afirmație care ar trebui să ne cerceteze pe toți aceia care au sindromul alcoolicului. De luni mă fac mai bun. Sau sindromul studentului, mai zic eu. Este și Iosif aici. De luni mă apuc să învăț. Nu e așa. De luni mă fac mai bun, de luni mă apuc să învăț, de mâine îmi schimb viața. Și alcoolicul spune, de mâine, când îi mahmur, de mâine nu mai bea. Și a doua zi în crâșmă. De câte ori n-ai luat decizii în viața ta, vreau să întrerup pentru totdeauna și niciodată să nu mai fie acest lucru în viața mea. Și a doua zi, a treia zi, ispita a venit din nou și ai căzut din nou în acel păcat, în acel tipar. Știi de ce, dragul meu? Pentru că ai crezut că încă ceva bun mai locuiește în tine. Ai crezut, și asta e yoga, nu-i creștinism. Ai crezut că dacă te încordezi bine, dacă strângi bine din pumn și dacă strângi bine din dinți și dacă te încordezi tare, tu o să reușești. Și Dumnezeu te ia și te dă cu nasul prin țărână din nou. Și din nou. Și din nou. Până ajungi să cedezi. Noi folosim un cuvânt. Mă predau azi ție. Doamne, mă predau azi ție. Când te predai, nu mai e nimic ca să ții deoparte. Când te predai, ești prizonier, te dai rob lui Dumnezeu, nu mai ai nimic ca care ții pentru tine și vreo rezervă acasă, nu-ți mai folosești la nimic. Ești oricum prizonier. Dragul meu, ai căzut de atâtea ori pentru că n-ai ajuns încă la frângerea totală. N-ai ajuns să te pocăiești de plin. Te-ai pocăit, ai cochetat puțin cu credința și te-ai pocăit, ai trecut la pocăiți, ai venit, ai început să vii la biserică, te simți bine, este o atmosferă bună, ai lepădat păcatele mari din viața ta. Că sunt alea grosiere pe care le vede toată lumea, așa, ca să nu te faci de râs în târg, să nu te vadă frații prezbiteri, să nu te faci de rușine la oameni, nu mai mergi la crâșmă, nu mai faci lucrurile mari. Dar, bârfa, dar, minciuna, dar, furtul în acte, că toată lumea face așa, nu? Trebuie chiar să cumpărăm totul cu chitanță, chiar trebuie să fim onești în absolut orice lucru, dar vorba rea, dar glumele proaste, dar bancurile și tot felul de povești care sunt cu dublu înțeles, dar mâniile care nu lucrează, neprihănirea lui Dumnezeu. Toate astea, nu te-ai lepădat de ele, dar zici, tu ești hotărât. Zici, vreau, uite, de mâine mă, și uitați cum spune, de mâine mă fac mai bun, adică eu am controlul, la mine-i volanul, la mine-s hățurile. Ce fals! Ce fals! Ce fals! Ești o ruină! Asta spune Apostolul Pavel. Ești o ruină. Din punct de vedere spiritual, ești ratat, ești pierdut, nimic bun nu locuiește în mine. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Știu că dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, adică nu mai am eu controlul. Ci este altcineva care deține controlul. Este altcineva care a trecut la volan între timp. și conduce trupul meu pe unde nu vreau. Și o spune cu durere, nu o spune cu bucurie. Spune, nu mai fac eu acest lucru, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, doresc, am entuziasm pentru legea lui Dumnezeu și pentru lucrurile bune. Și acum este un cuvânt cheie, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite din mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Văd în mădularele mele, adică cu alte cuvinte, dacă ai scăpat de mădulare, dacă ai scăpat de carne, dacă ai scăpat de viața biologică, tot ar fi excelent, nu-i așa? Pentru că unde locuiește păcatul? În mădulare. Și au existat mișcări de-a lungul creștinismului care au zis așa, să mortificăm trupul. Și au fost în Evul Mediu călugări care nu s-au mai spălat. Deci nu ne mai spălăm, că trebuie să mortificăm trupul, trebuie să ne batem joc de el. Au fost alții care s-au înfometat, 20, 30, unii au reușit chiar 40 de zile să trăiască numai cu câte o picătură de apă. Și au zis să mortificăm trupul. Alții s-au supus la schingiuiri. Aici, în Spania, au fost mănăstiri în care se băteau singuri. Luau biciu și se băteau singuri, să mortifice trupul, să se chinuie. Dragii mei, au descoperit imediat oamenii că și dacă mergi în genunchi pe cioburi de sticlă până la mănăstire, răutatea din om nu dispare așa. Răutatea din om nu dispare cum fac ăștia amperul în Vinerea Mare, că să răstignesc ei pe cuie și să pun și să răstignesc. Ați văzut documentare și ați văzut la televiziune. Că, și după aia, după ce te-ai dat jos pe acolo, rămâi cu cicatricile în palmă, dar cu inima rea omului întreagă. Aia n-are cicatrici. Aia funcționează, aia pompează, aia îți pompează sânge în toate mădularele, în mâini, în ochi, în urechi, și cu ochii păcătuiești, cu urechile păcătuiești, cu mâinile păcătuiești și cu picioarele te duci la rău. Ești bine mersi. Ești sănătos tun. Și dacă ești sănătos tun, înseamnă că ești potrivit pentru păcat. Ești o bombă întoarsă cu ceas. Ești programat pentru păcat. Ce-i de făcut? Iată ce strigă apostolul. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acum vine strigătul de victorie. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea, eu sunt tot timpul tentat, ispitit de legea păcatului. Dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Și atunci am o singură opțiune. Să omor pe cine face probleme. Dar nu eu. Trebuie să o facă altcineva. Dacă eu încerc să pun mâna pe hățuri din nou, pe firea pământească și o stăpânesc eu, este ca și cum ai încăleca un cal nărăvaș. Frații care ați crescut la țară, ați încercat vreodată să încălecați un cal pentru prima dată. N-ai stat prea mult deasupra, nu-i așa? De ce? Exact așa pățești cu firea pământească. Și când îți ajung cu cuile? Eu întreb, când o să te saturi de atâta cădere? Când o să încerci din nou să încaleci acest armăsar nărăvaș al firii pământești și tot să continui să cazi, să continui să cazi, știi ce se întâmplă? După mai multe căderi, diavolul are o șmecherie, îți îndoaie voința, sfrânge voința. Și la fel cum facem cu fierul, eu am lucrat o vreme cu fierul și am făcut lăcătușerie. Și ce faci după ce faci de multe ori cu un fier? Așa. Ce sunt? Sunt moaie și după aia ce se face? Să rupe, asta e voința ta. După ce te-a îndoit diavolul de mai multe ori și te-a plecat și te-a umilit, la un moment dat ajungi să zici așa, și auzi mulți creștini spune așa, frate, e greu pe pământul ăsta, frate, toată lumea face așa, nu? Toată lumea face așa, adică toți sunt la fel de păcătoși ca și mine. Și dacă vede pe unul care trăiește mai sfânt, ei, lasă, nu-l știi tu destul, nu cunoști tu destul. Și în invidie și privind la el, încearcă de acolo de unde este el să tragă și pe el la nivelul lui. Și dacă nu e adevărat, îl vorbește de rău. Îl bârfește. Ca să nivelezi, nu-i așa? Când toți îți spurcați și răi, tu te simți mai bine. Pentru că toți sunt la fel de mizeri ca și tine. Și ei și-i tragi pe toți la nivelul tău, în loc să te înalți tu la nivelul lor. Dacă vezi pe cineva că trăiește mai frumos. Haideți să vedem cine poate omorâ firea pământească și cum putem rezolva cu ea. Vă rog să întoarceți o foaie și ne ducem la capitolul 6. Și primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că învierea lui Hristos este un eveniment cosmic și istoric în care dacă nu crezi, el oricum e adevărat, dar dacă nu crezi în învierea Domnului Iisus Hristos, n-are nicio legătură cu tine. Este un eveniment cosmic, universal, și Domnul, prin puterea învierii Lui, a declanșat o putere de reînnoire și de recuperare în univers, pe care o va face desăvârșit la a doua Lui venire, când va reînnoi toate lucrurile, când va face un cer nou și un pământ nou, tot prin puterea învierii Lui Hristos. De aceea spunem că învierea Lui Hristos este un eveniment cosmic, universal, are impact asupra întregului univers. Dar dacă tu nu crezi în ea, n-are impact asupra ta. Dumnezeu își limitează puterea la voința ta de a accepta sau nu și îți dă libertate de a intra în credință după ce te cheamă prin Duhul Sfânt sau nu. Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegi este că acest eveniment este un eveniment istoric incontestabil. Sunt dovezi, sunt înscrisuri, sunt probe și chiar dacă tu crezi sau nu crezi, de exemplu, tu poți să spui acum, dom'le, vorbesc ăștia la ora de fizică de atomi și de electroni, eu nu-i văd, deci nu există. A văzut cineva cum a înviat Hristos? Nu. Deci nu există, n-a fost. Faptul că tu negi un eveniment istoric, ce ai fost când a pierdut Napoleon la Waterloo? Nu ai fost acolo. Asta înseamnă că Napoleon a câștigat? Nu. E un fapt istoric. Dacă nu crezi, iei nota 3 la istorie, dar asta nu înseamnă că evenimentele acelea nu au existat. Dacă tu nu crezi în învierea Domnului Iisus Hristos, asta te afectează pe tine, nu-L afectează pe El. De asta trebuie să înțelegem când mergem mai departe că Apostolul Pavel pornește de la presupunerea că fiecare dintre noi suntem hotărâți să ne raportăm serios la învierea Domnului Iisus Hristos. Te raportezi serios la acest eveniment? Crezi în Domnul Iisus Hristos că a înviat? Dacă crezi că a înviat, atunci asta trebuie să aibă câteva consecințe directe asupra vieții tale. Botezul creștinilor este pe lângă altele. De exemplu, dumneavoastră, am înțeles, sau în țară, se botează în numele Domnului Iisus. Noi, baptiștii, botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și așa mai departe. Fiecare după cum am înțeles și primit. Nu formula e importantă. Pentru că nu printr-o formulă, dacă ai spus abracadabra la ceva, gata, s-a deschis cutia și o formulă magică. Nu. Semnificația este ceea care ne spune Apostolul Pavel aici. Nu știți că toți când s-ați fost botezați în Hristos, s-ați fost botezați în moartea Lui. De asta și noi, și dumneavoastră, noi nu scufundăm ca ortodoxi de 3 ori. Noi scufundăm o singură dată, pentru că o singură dată a murit Domnul și o singură dată a înviat, o dată pentru totdeauna. Asta este semnificația botezului. Și asta credem deopotrivă, toți. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, vedeți, aici este un principiu extraordinar care ne ajută să înțelegem ce facem noi cu firea pământească. Domnul Iisus Hristos s-a lepădat de sine însuși, s-a lepădat de puterea sa. A venit pe pământ, a trăit și, spre exemplu, unul din lucrurile pe care le putea face Domnul Iisus și le poate face acum este ubicuitatea, adică să fie în mai multe locuri în același timp. Este și în România, este și în Spania, este prin Duhul Sfânt. Când a fost întrupat pe pământ, Domnul nu a putut fi în mai multe locuri în același timp. Așa-i? S-a limitat. Știți un lucru important pe care îl înțelegem din acest verset? Că Domnul Iisus Hristos a fost înviat prin slava Tatălui, Domnul Iisus nu s-a înviat pe sine, ci Domnul Iisus a fost înviat de Tatăl, de Dumnezeu Tatăl. Da? Asta înseamnă că dacă Domnul Iisus Hristos, fiind mort în mormânt, a acceptat să lape de puterea și să o dea Tatălui și să fie înviat de Tatăl, înseamnă că și tu trebuie să faci acest lucru, să dai comanda trupului tău Tatălui, care te poate învia prin Iisus Hristos. În puterea Duhului Sfânt. Este o lucrare trinitară. Problema naturii umane este atât de complexă și atât de grea încât trebuie să înțelegi că numai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime operând în același timp, poate să rezolve problema ta. Numai că tu trebuie să renunți complet la control. Numai că tu în dimineața aceasta să spui așa precum Iisus a fost mort în mormânt, așa eu vreau să fiu mort față de voința mea. Nu mai pot face nimic. Doamne, mă predau Ție, iau controlul de deasupra vieții și ființei mele, te rog, salvează-mă, te rog, mântuiește-mă, învie-mă pentru o viață nouă. Atâta timp cât te mai cochetezi cu păcatul și cât tot mai curtezi păcatul și viața ce are, știți că sunt credincioși care, și am deseori mă irit, uneori îi opresc pe unii, A venit la un moment dat unul care era cântăresc de muzică populară, fusese cântăresc de muzică populară, să-și depună mărturia lui personală în biserică. Măi, și ascult primii de 10 minute, ceva în neregulă. Am simțit că nu suntem în același duh. Și mai spune încă vreo 10 minute și simt că mi se întărâtă duhul. Și mai spune încă vreo 10 minute, jumătate de oră, și am simțit că m-am enervat. Am zis că m-am enervat în biserică. Eu-s vinovat. Dar după aia mă consult cu colegul meu și zic, dom'le, ceva e în neregulă cu omul ăsta, ce? Zice, da. Două lucruri. Unu, din mărturia lui lipsea Domnul Iisus. În mărturia lui era prezent El. Și lucru cel mai grav. În mărturia lui istorisea toate păcatele, toate porcăriile, toate vomităturile de câine, care spune Scriptura, ca și câinele la cea vărsat, toată mocirla și tot noroiul în care s-a răstogolit ca o scroafă. Asta a spus. Pe când eram eu și când mergeam și cu femei și cu... Dom'le, lasă-i unora le dai idei. Lasă viața. Poți să spui atât într-o singură frază. Am fost un om pierdut. Dar știi care e problema? Când îți aduce aminte, ce fain era. A, ce bine era în discotecă. Și când treci pe lângă fumul de țigară, nu este fum de țigară bună. Dom'le, dacă aș mai lua încă un păhărel de la de whisky, nu mai pot acum că le-am promis fraților, dar de la să simt eu așa cuburile de gheață, cum fac în ele, aia era viață. M-am pocăit prea devreme. Știți că sunt oameni care mai tânjesc după viața de mizerie de acolo? N-ai murit, dragul meu. Încă ești viu față de păcat. Ce spune Scriptura aici este, ne-am făcut una printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Și spune Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sunteți o biserică tânără, încă n-ați avut înmormântări. La începutul vieții pastorale a venit un frate la noi în birou și a zis, era prieten, nu era botezat încă, a zis, domnilor păstori, eram eu și împreună coleg, domnilor păstori, am și eu o problemă. Îmi place foarte mult la biserică, doresc foarte mult să vin, dar am o problemă, nu mă pot lăsa de fumat. Și atunci colegul meu mai în vârstă vine o idee, zice, ia, dă pachetul, pune pachetul. Dă și bricheta. Pune bricheta. Și le ia și le pune în buzunar. Acum e un momentul ăla m-am gândit, zic, dacă se răstoarnă cu mașina cu noi de la Aleș până la Oradea și ne iau ăștia polițiști și ne fac resuscitare și văd că pastor baptiști cu țigări la ei, ce-or gândi oamenii ăștia? Îl văd că ea și zice, frate, uite, noi acum o să ne rugăm ca Domnul să te elibereze prin Duhul lui Cel Sfânt. Tu nu poți. Zicea omul, domnilor, mă trezesc la două noaptea, la trei noaptea și îmi vine să fumez. Și fumez, na, cad din nou și din nou. Eu m-am hotărât, dar nu mai pot. Zice, hai să ne rugăm. Ne-am rugat pentru el. Ne-am întâlnit duminică cu el. Era așa de fericit. Zice, din seara aia, am mai căutat odată din reflex. Și nu mai era. Și am zis că las că ajung acasă și mai am acolo un pachet. Când am trecut pe lângă ușă, pe lângă ușa unui fumător și am simțit mirosul ăla de țigară coaptă pe pereți, care se lipește, știți cum miroase în casele de fumători. Când am simțit că iese pe sub ușă mirosul ăla, mi-a venit rău. Din momentul acela n-am mai pus țigara în gură. Noi eram așa temători și totuși a venit botezul și l-am botezat. Dragii mei, bine am făcut. Pentru că în 3 luni a fost diagnosticat cu un cancer terminal și Domnul l-a chemat acasă. În 2 săptămâni a fost gata și a mers în ceruri. Dar a mers liber. Liber. Cum? Prin puterile Lui? A putut El? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, puterea și slava Tatălui, acționând în Hristos care a trecut prin moarte și a fost înviat de Tatăl la viață, aceasta a fost puterea care a acționat în acest om și în alți oameni și în toți cei care au fost eliberați, și în mine și în tine, dacă ai fost eliberat de păcat. Dragii mei, aici sunt 3 prepoziții care sunt importante ca să înțelegem cum ne raportăm noi la învierea Domnului Iisus Hristos. 1. Noi am înviat împreună cu El. Am murit împreună cu El și am înviat împreună cu El. Singur nu poți. Asta este ceea ce îți comunică Apostolul. Nu cumva să crezi că singur vei putea desfășura vreo singură zi viața de neprihănire. Noi zicem, a, bine, Doamne, bine că m-ai mântuit, de acum pot singur. Lasă, stai tu acolo în icoană, stai tu acolo la biserică, vin eu și mă întâlnesc cu tine. luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, îmi fac eu programul meu. Am eu niște planuri de care eu n-aș vrea să știi tu. Am eu acolo niște lucruri prin frigider de care eu n-aș vrea să știi. Am niște chestii prin cămară pe care le-am subtilizat, ca să nu spun furat, de undeva, dar nu vreau să știi tu de ele. Așa că tu stai la biserică. Știi ce spune Scriptura? Despărțiți de el, nu puteți, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, ne spune Domnul Iisus. De aceea trebuie să înțelegem că raportarea la învierea Domnului Iisus Hristos este cu el. Cu el am fost înviați. El ne trage prin moarte și prin înviere după el. Noi suntem împreună cu el. Este această societivitate, adică mergem împreună cu el, ne asociem cu el și în moarte, și în rușinea morții, și în rușinea răstignirii, și în gloria învierii. Al doilea lucru. Noi vom fi într-o înviere asemănătoare cu a lui. Iată ce spune Scriptura. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, crede că voi și trăi împreună cu el. Împreună cu el. Întrucât știm că Hristos a înviat din morți, nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui, nicio putere asupra lui. Fiindcă prin moarte de care a murit, el a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Împreună cu el, vom fi ca el, asemănător cu el, și vom trăi pentru el. Trei lucruri. El ne-a mântuit. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, deci ca el, vom fi una și printr-o înviere asemănătoare cu a lui, adică ca el. Împreună cu el înseamnă că nu ești singur, nici în moarte, nici în înviere. Ca el, asemănător cu el, înseamnă că vom primi niște trupuri, cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, niște trupuri asemănătoare cu ale lui, pline de slavă. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să și treci printr-o moarte asemănătoare cu a lui, adică prin rușinea morții, prin rușinea răstignirii, prin rușinea mărturisirii. Toată lumea te știe de om cum să cade, nu-i așa? Femeie la locul tău, nu-i așa? Și cum e să vii la frate să le spui, știți, de ani de zile mă lupt cu un lucru pe care nu-l pot stăpâni. De ani de zile mă chinui un păcat pe care nu vi l-am spus. Vă întrebați de ce nu este har în biserică din cauza mea, ca Acan. Țin un lucru copt, ascuns și îl clocește, se coace acolo. De ani de zile mă lupt, vreau să mărturisesc. Știi ce e asta? M-am răstignit. Când ești răstignit, răstigniți erau voi. Erau rușinați, erau făcuți de râs, era public. Vreau să vă întreb, când a fost ultima mărturisire publică a păcatului în biserică? Când s-a ridicat cineva și a spus, fraților, vreau să vă mărturisesc ceva. Am păcătuit în primul rând înaintea Domnului, apoi înaintea dumneavoastră, v-am făcut de râs, v-am afectat mărturia în lume, oamenii vorbesc pe pocăiți de rău din cauza mea. Știți catolici ce o fac? În slujba catolică, o fac așa cum o fac ei, mecanic. Dar este acolo. Catolicii din România spun, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Înțelegi, acest lucru înseamnă răstignire. Tu trebuie să o faci pornind de îndemnul Duhului Sfânt. Dragii mei, dacă ne uităm în acest text, vedem că sunt trei lucruri pe care Domnul ni le dorește în viață ca rezultat al credinții în înviere. Crezi în înviere, crezi în el, vrei să te schimbi, vrei să renunți la păcat. Ei, bun, sunt trei lucruri pe care vrea să le facă pentru noi și trei lucruri care trebuie să rezulte. Dacă nu rezultă aceste trei lucruri, înseamnă că roadele credinței tale sunt lipsă și asta înseamnă că vei merge în iad. Poți fi botezat și vei merge în iad. Poți să vii la biserică de pocăiți și vei merge în iad. Poți să vii și să pozezi bine ca o viață de credincioși de om cum să cade și mergi în iad. Eu cred că va fi iadul, talpa iadului va fi pavată cu pocăiți care n-au trăit cum trebuie credința. De ce? Judecata va începe de la casa Domnului. Și cui i s-a dat mult, îi se cere mult. Trăim într-o vreme extrem de complexă în care am dialoguri cu oameni cam în genul următor, împărtășeam ieri cu frații. Unul spune, divorțat și care vrea să-și apere divorțul și trăirea în modul acesta, divorțat și recăsătorit, trăind în destrăbălare. Zice, băi frate, Eu am un raft întreg de cărți scrise de teologi mai deștepți ca mata, care apără pricina asta și apără divorțul. Eu am zis, am o singură carte și sunt destul de stupid ca să cred tot ce spune ea. Și a zis, scrisă de Dumnezeu, care e mai deștept decât noi amândoi. Altul vine și spune, auzi frate, să o lăsăm mai moale, tu chiar crezi că trebuie să facem tot ce spune Scriptura? Eu așa cred. Vorba lui Billy Graham, dacă Scriptura ar fi spus că Iona a înghițit balena și nu balena pe Iona, eu aș fi crezut. Asta înseamnă să crezi tot ce spune el, pe fiecare pagină. Și dacă credem tot ce spune, înseamnă că asta este autoritatea asupra noastră și noi trebuie să ne conformăm cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ne convine, nu-ți convine întotdeauna ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, primul lucru pe care îl așteaptă Domnul de la tine este dacă ai crezut că învii împreună cu El, că vei avea o înviere asemănătoare cu a Lui și trăiești pentru El, primul lucru pe care ți-l cere este tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele Lui. Vezi, mortificarea este treptată. Ce bine ar fi fost ca în momentul botezului Domnul să ne închidă robinetul pentru pofte și să deschidă robinetul pentru citirea Scripturii și totul să fie dintr-o dată așa schimbat. Nu, nu se întâmplă așa. Ceea ce se întâmplă este că omul din lăuntru începe să se transforme. Omul din afară oricum moare, omul din lăuntru începe să se transforme, începe să se asemene tot mai mult cu Domnul Iisus. Și este un proces, este un proces pe care Scriptura îl numește sfințire, are ca roadă și rezultat și cuvântul care este pe a doua pagină, imediat cuvântul din original este telos, adică scopul final este sfințirea și ai început și începi să te transformi. Iată ce spune în Efeseni. Apostolul Pavel are rugăciune foarte importantă în Efeseni capitolul 3. Despre omul din lăuntru, așa cum îl numește el. Efeseni capitolul 3 spune așa. Iată ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, omul care s-a născut, nașterea din nou. S-a născut în tine un om nou. S-a născut în tine fire dumnezeiască. S-a născut din sămânță dumnezeiască, un nou fiu al lui Dumnezeu, el trebuie să crească. Trebuie să ai răbdare. Dar în același timp, firea pământească, cealaltă, încă îți face probleme. Încă dorești. Ce spune este, răstignește-o. Dacă ai un răstignit care a fost alcoolic, spre exemplu tâlharul de pe cruce a fost alcoolic, și îi răstignit, îi cu mâinile răstignite, ce credeți că el nu a vrut și el când Domnul Iisus era sete de apă, tâlharului de pe cealaltă cruce, de ce crezi că era sete? Dă-mi, Doamne, și mie un pic de anestezic, un pic de țuică, un pic de pălincă, un pic de aia, dă-mi. Și-a luat singur? Poți să-ți iei singur când ești răstignit? Un răstignit. Și nu mi-a așa am chef de o țigară. Poți să-ți aprinzi un foc? Ești răstignit. Asta nu înțelegi. Că nu mai poți asculta. Dacă ești mort față de păcat, ați participat la mormântări, nu-i așa? Și probabil ați fi avut prin sac, prin și vreun alcoolic de ăsta, că dacă îl îngropi după 20 de ani, dacă scapi un chibrit pe mormântul lui, explodează, atâta alcool are în el. Și alcoolicul satului, da? Bun, te duci lângă el în mormântare și zici, săracul, măcar să plece și el cu ce ai iubit și pui o sticlă de vodcă lângă el, o bea? De ce? E mort. Fumătorul satului, 20 de pachete de carpați de la fără, îi pui o țigară în gură, trage din ea? Nu, de ce? Că e mort. Când Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre, ne-a asigurat victoria asupra firii pământești. Victoria asupra firii pământești este asigurată. Și Apostolul Pavel, același apostol în Corinteni, spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fost potrivită. A potrivit-o cu puterea ta de a răbda. Deci a pregătit și mijlocul să ieși din ea. În momentul când treci pe lângă ispită, când treci pe lângă discotecă, când treci pe lângă un grup care fumează și ai fost fumător, în momentul când te invită prietenii la petreceri și știi că acolo e alcool, pentru ispita aceea este potrivită cu puterea ta și Dumnezeu ți-a asigurat deja exit, calea de ieșire. Și tu îl vezi și stai în contemplare. aș putea să spun nu, aș putea să spun da. Ce face eu, Margaretă? Da, nu, da, nu. Și să vezi ce-ți iese. Sunt oameni care zic, o să trag la sorți, că vreau să fiu o mărturie pentru ei. Și-și fac din așa numita relevanță, vrem să fim relevanți. Își fac pricini de păcătuire. Zice, domnule, acum eu sunt tare, eu m-am pocăit, eu mă duc cu ei la bere și la biliard, dar vreau să fiu o mărturie pentru ei. Eu o să bea bere cu alcool și eu o să beau bere fără alcool. O, ce mare înșelăciune este asta. Dragii mei, am văzut oameni care au fost chemați pe stradă la Evanghelie. Până acum eu n-am văzut convertiți de credincioși care s-au dus după ei în birt sau în bar să bea alături de ei cot la cot. Fratele Marcu Nichifor, când făcea lucrul ăsta, venea și punea mâneca pe bar și dădea sticlele deoparte și deschidea Scriptura, nu bea împreună cu ei. Cei care au făcut evanghelizare în crâșmă s-au dus, s-au deschis Scripturile, n-au deschis capacele la bere. Înțelegeți? Este o mișcare, nu știu dacă v-a atins pe dumneavoastră. Unul din motivele pentru care le spuneam fraților că mă înțeleg bine cu frații creștini după Evanghelie este pentru că unii dintre dumneavoastră încă ați mai păstrat o cale îngustă în țară. Și mă rog Domnului să o păstrați și aici. Problema în multe din bisericile noastre este că a intrat acest nou idol, nou bal al relevanței. Domnule, trebuie să fim și noi ca ei, că altfel ne iau de proști. În urmă cu 25 de ani, dacă mă duceam cu trenul de la Iași până la Vaslui și se uitau oamenii, zice, Mata, unde te duci, că nu ești navetist? Păi mă duc la o biserică. Biserică? Așa tânăr, la biserică? Ce faci acolo? Păi la biserică de pocăiți. A, pocăiți, domnule, pocăiți ăștia și să lasă de toate, să lasă de aia, să lasă de aia. Voi numai de linguri nu vă lăsați. În rest, de toate vă lăsați. Știți ce spune acum, după 25 de ani, când ești în același tren de la Iași la Vaslui? Ce ești? Păi, pastor, ce e ăla? Popă de pocăiți. A, pocăiți, domnule, sunteți la fel ca noi. Exact la fel. Ce s-a întâmplat, dragii mei, în 25 de ani? A intrat o nouă teologie care spune, auzi, frate, mai păcătuim și noi, dar Domnul-i cu har, Domnul-i cu milă, Domnul, știți, trăiesc tinerii noștri împreună, înainte de căsătorie. Și vin ei și, nu știu, în ultimul timp tot s-au apucat de teologie. Și vin și îmi dau lecții. Zice, auzi, frate, știi, în original, în limba greacă, uite, așa spune, deci nu e așa, e simbolic acolo și știi, deci, și încep să interpreteze Scriptura. Dintr-o dată devin interesați în Scripturi. Știți când devin interesați în Scripturi? Când vor să-și apere păcatul. Până atunci nu e interesat nici să citească Scriptura, până atunci nu e interesat nici să învețe limba greacă, până atunci nu e interesat nici teologia, dintr-o dată devin și lecturează texte și teologie din toate rafturile și își cumpără și învață limba engleză cu un singur obiectiv, să poată păcătui mai dihai. Primul lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu ca rezultat al credinței tale în viere este o nouă etică, un nou mod de a comporta, o nouă morală. Dacă te-ai făcut una cu El, El să știi că e sfânt. Și Dumnezeu mistuie nesfințenia. Dumnezeu trimite șerpi înfocați acolo unde este închinăciune și la idoli, la vițelul de aur. Dumnezeu, pentru neascultare și nemulțumire, ucide, cum i-a ucis în pustie. Nu te juca cu sfințenia lui Dumnezeu. Nu te juca cu trăiesc și așa, trăiesc și așa, în timpul săptămânii trăiesc cu cel rău, mă închin lui Mamona, duminica mă închin lui Dumnezeu și poate Dumnezeu cumva în cântarul lui compensează. Pe ce noi suntem ca aceia care zic am făcut atâtea fapte rele, fac atâtea fapte bune ca Dumnezeu să, în balanța Lui, să încline. Asta este teologie ortodoxă, asta nu este teologie evanghelică. Asta este o teologie populară, asta este teologie folcloristică, că Dumnezeu cumpănește faptele bune cu faptele rele. Nu. Dumnezeu ne spune și apostolul Petru spune și în Matei, în finalul predicii de Mântuire, se spune fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Noi trebuie să fim sfinți după cum trebuie să fim sfânt. O nouă etică. Al doilea lucru. Și dacă vă uitați un alt text, că noi nu facem doctrină dintr-un singur text. Dacă vă uitați în 1 Ioan 2:6, ne spune așa. Cine zice că rămâne în el, adică împreună cu el, ca el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. E foarte simplu. E ceva neclar în acest cuvânt din Evanghelie? Deci trebuie să trăiești cum a trăit Iisus. Care este standardul etic la care trebuie să te urci? Fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Separat de păcat, mort față de păcat, nu mai ești rob, ci ești rob legii neprihănirii, nu mai ești rob legii păcatului. Al doilea lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi este o nouă escatologie a nădejdii, a speranței. Escatologie înseamnă perspectiva asupra lucrurilor finale și asupra lucrurilor de dincolo. Noi suntem peregrini în drum spre o țară care ne este pregătită de Domnul. Călătorim spre acolo și ne uităm cu nădejde acolo. Noi nu avem nădejdile aici pe pământ. Și dacă vă uitați ce spune Apostolul Pavel în versetul 8, spune: acum dacă am murit împreună cu El, credem că vom trăi împreună cu El. Cât? 50 de ani? Pentru o eternitate. Iată ce spune și în Ioan, în Ioan capitolul 3, capitolul 3 cu 2 și 3, spune: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Și acum spune ce înseamnă o escatologie a nădejdii. Oricine are nădejdea aceasta în el, ce face? Trăiește mai departe cum a trăit. Își vede mai departe de păcat. Încă mai miroase și amușină să vadă pe unde se mai fumează împrejur ca să ia și el un foc. Nu. Se curățește. O nouă etică este legată de o nouă speranță. O nouă speranță a viitorului. A înviat Domnul Iisus Hristos pentru tine? Bun, atunci trebuie să schimbi modul de gândire. A înviat Domnul Iisus Hristos pentru tine? Bun, atunci trebuie să schimbi modul de comportament. Dacă vii și crezi că învierea este să ciocnim ouă de Paști, dacă vii și crezi că învierea este să mâncăm cozonaci, o, dragul meu, mergi în iad. Cu tot cu iepuraș, cu tot cu ouă și cu tot cu cozonaci. Cum să merge în cer? Schimbându-ne etica, schimbându-ne escatologia și nu oricum. Știm bine, spune, știm bine că omul nostru ce vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel încât să nu mai fim robei păcatului. Știi cum vine o nouă speranță și cum se schimbă comportamentul? Cunoscând dreptarul lui Dumnezeu, învățătura lui Dumnezeu. Știm bine. Poporul moare din lipsă de cunoștință. Al treilea lucru pe care îl dorește Dumnezeu este eliberarea de omul vechi. O etică a sfințirii, versetele 11 și 13, o nădejde, o escatologie a speranței, versetul 8, și al treilea lucru, o eliberare de omul cel vechi, versetele 13 și 14. Să nu mai dați în stăpânire păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii, ci dați-vă pe voi înșivă, și aici se subînțelege, ca robi, pentru că o să vedem mai departe. Dați-vă voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți, cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și acum versetul 14 este un fel de concluzie. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Cum ai rezolvat cu firea pământească? Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze asupra ei. Mortifică firea, lăsându-L pe Dumnezeu să lucreze așa cum a lucrat în trupul lui Hristos. Din moarte, Tatăl l-a înviat pe Hristos, tu abandonează lupta, dar predă-te cu totul Lui. Mădularele? Ești ispitit, da? Zice, păi, nu mai, urechea mea nu mai aparține. Mădularele trebuie să fie unealta neprihănirii, nu a înlegirii. Urechea mea nu mai aparține. Ochiul meu nu mai aparține mie. Nu este mâna mea. Când eram mic copil și mă urmărește acest cântec, fratele meu mai mare îmi cânta un cântec, pe care probabil să știe și din bisericile dumneavoastră. Ai grijă urechiușă ce asculți, ai grijă ochișor unde privești, ai grijă gură mică ce vorbești, ai grijă mână mică ce lucrezi, ai grijă picioruș unde te duci, da? Ei, această cântare pentru copii are un mesaj extrem de important, și anume că toate mădularele noastre nu mai sunt instrumente ale păcatului, ci sunt instrumente ale neprihănirii folosite de Dumnezeu, și trupul nostru, dacă am înțeles acest lucru, este templu al Duhului Sfânt. Poți să faci cu uneltele lui Dumnezeu ce vrei? Poți să faci spurcăciuni cu uneltele de la templu? Poți să iei vasele sfinte din templu și să dai mâncare la porci? Nu. Ei, asta facem noi. Noi suntem vase sfințite pentru Dumnezeu. Suntem temple sfinte. Și Dumnezeu vrea să ne dea o nouă etică, o nouă escatologie și o eliberare. Socotiți-vă morți față de păcate. Ei, problema pentru care tu ești încă în continuare ispitit este că nu ai ajuns la concluzia că într-adevăr s-a încheiat bătălia. Bătălia a fost câștigată după înviere. A fost începută pe cruce și câștigată după înviere. Și întrebarea este ce socotești. Bunicul meu a fost croitor în vremea războiului și a fost viticultor după aceea și era un om foarte spilcuit. Așa l-am cunoscut eu. L-am văzut tunzând, avea o mustață gen mustața lui Hitler și l-am văzut aranjând câte jumătate de oră mustața aia și răzându-se cu briciul, știți, cu briciul și cu cureaua și stătea omul să aranja și pleca unde? La câmp. Știți care era problema acestui om? Cu 12 copii, a crescut 12 copii și zic problema între ghilimele. A fost tot timpul aranjat până în ziua morții. Deși era un țăran din munții Prahovei, deși era un simplu viticultor, s-a considerat tot timpul un boier. Și domne, 20 de hectare, nu sunt casă mare. Deci tot, vezi cum te socotești, așa te comporți. Dacă te socotești mort față de păcat și ești convins, știți, cine se crede, dacă te duci într-un spital de nebune, ea se crede orice. Unul se crede Napoleon și stă cu mâna așa. Pentru că asta se crede el. Altul se crede sticlă de șampanie și când se bagă în cadă, se spală cu grijă ca să nu se spargă. Pentru că asta se crede el. Bun, întrebarea este tu ce te crezi? Știți că este primul lucru. Cine te crezi tu? Bun, ce te crezi tu? Ce crezi că ești? Vreau să spun dimineața aceasta că prin învierea Domnului Iisus Hristos ai fost înfiat și ești fiul al lui Dumnezeu. Păi comportă-te ca un fiu de Dumnezeu. Comportă-te ca un prinț. Tu nu ești nici faianțar, tu nu ești nici cărător în port, tu nu ești nici inginer, tu nu ești nici doctor, nici profesor universitar, tu ești mai mult decât toate acestea la un loc, ești prințesă a lui Dumnezeu și ești preot al lui Dumnezeu, ești o împărăție de preot și o preoție împărătească. Asta ești. De ce să te porți ca un jec de om? De ce să te porți ca un decăzut? De ce să te porți ca un bețivan? De ce să te porți ca un posedat de poftele tale când tu ești altceva? Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Acum, pe scurt, în ultimele 3 minute, câteva aplicații. Ce vedem aici în a doua pagină, dacă dați a doua pagină, este o tensiune între lege și har. Legea este făcută ca să-ți demonstreze cât ești decăzut. Harul a venit deasupra legii ca Dumnezeu să ne arate puterea Lui de iertare. Nu ca să ne dea motive de păcătuire. În momentul când un tânăr zice, frate, dar harul dumneavoastră unde mai este? Dumneavoastră numai cu legea, cu legea, cu legea. Dar harul unde mai este? Ce pentru mine nu mai este har? Îi spun la un moment dat unui tânăr care a păcătuit înainte de căsătorie, aveți două opțiuni. 3. 1. Faceți nunta la popa. A, păi nu, frate, noi suntem născuți în familie de credincioși. Bun. A doua opțiune. Nu vă îmbrăcați în rochie de mire și mireasă, vă îmbrăcați în negru, în gri, în ce vreți voi, veniți, vă facem nunta aici, dar e expresia pocăinței. Atunci vă fac nunta în biserică. Nu se poate, frate, pe i-am dat 10 milioane pe rochie cu închiriere la mireasă, cum? Bun, și rochia albă reprezintă ce s-a întâmplat între voi? Ei, știți, nu mai da. Dar har nu este? Zic, ba da, este har. Dar cum să spun, dacă ai fumat 20 de ani, Dumnezeu nu îți dă plămâni noi. Dacă s-a întâmplat ce se întâmplă între voi, sunteți la fel ca înainte? Ai șters toate amintirile? Au, dragul meu, Dumnezeu te-a iertat. Dar noi nu păcătuim ca să se mulțească harul. Harul nu înseamnă că te întorci înapoi în aceeași situație. I-ai dat în cap lui taică-tu, este în comă și va muri mâine. Îi har, sigur, te-a iertat, Dumnezeu, te pocăiești. Dar apoi mâine mergem la mormântarea lui taică-tu. Ai înțeles? Aia este diferența între har, iertare și consecințe ale păcatului. Cum să păcătuim ca să se mulțească harul? Dragii mei, harul lui Dumnezeu nu este motiv pentru păcătuire. Harul lui Dumnezeu este motiv pentru sfințire. Roada noastră este sfințirea. Uitați-vă aici, fiindcă plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robii ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit, ca rezultat, viața veșnică. 2. Păcatul este robie, Dumnezeu nu are nevoie de robi. Dacă este un păcat care te robește, nu poți fi al lui Dumnezeu să fii rob al păcatului. Loialitatea ta este fie pentru diavolul, fie pentru Dumnezeu. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și se referă aici la cele financiare. Dar, dragii mei, ceea ce arată Scriptura aici, dacă vă uitați, ce urmează? Să păcătuim, nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har, nici de cum. Nu știți că dacă v-ați dat rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Nu știi că ești robul aceluia de care asculți? Știi cine este tatăl minciunii? Bun. Ei, frate, cum să facem afaceri fără să mințim? Glumești? Mai ales în România, glumești? Sunt sigur că unii dintre noi să v-ați găsit scuza asta și aici. O minciunică, frate, lasă că mergem la biserică și o rezolvăm. Tatăl minciunii este diavolul. L-ai pus pe Dumnezeu la încercare. Să fii rob al lui și să trăiești cum trăiești el. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că după ce ați fost robei păcatului, ați ascultat acum din inimă și de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Al patrulea lucru, al treilea lucru este păcatul este neascultare. Al doilea lucru este păcatul este robie. Păcatul este neascultare. Neascultarea înseamnă blestem. Al patrulea lucru, eliberarea de sub robia păcatului se face prin cunoașterea și ascultarea dreptarului învățăturii lui Dumnezeu. Trebuie să citești Scriptura. Trebuie să asculți Scriptura. A înviat Domnul pentru tine? Bun, eu nu înțeleg pe creștini aceia care spun că Domnul este viu, trăiască Domnul în veci, suntem așa. Dar, frate, unde e Scriptura? Stai puțin, frate, ia să vedem. Măi, băi, băiat, eu pe undeva pe la raftul ăla, pe sub televizor, pe acolo, uite, telecomanda e aici, nu știu cum s-a întâmplat, dar Biblia nu o găsesc. N-a înviat Domnul pentru tine, stai liniștit. Că nu ți-e sete de cuvântul lui. Cum să trăiești cu o nouă etică, cu o nouă speranță escatologică? Cum să trăiești eliberat de un când tu ești posedat de telecomandă? Nu poți, domnule, stremură mâna până nu aprinzi butonul. Ah, muzică. Până nu îți faci zgomot împrejur, tu nu poți. Ai alte lucruri la care ești rob, dar nu ești rob cuvântului lui Dumnezeu. Când te-a apucat dorul, spune, am așa un chef de citit Scriptura, nu mă pot opri. Atunci ești robul lui Dumnezeu. Că dorește aceleași lucruri care le dorește și el. Ați ascultat după dreptarul învățăturii lui Dumnezeu. Al cincilea lucru, etica nouă, comportamentul nou, este un rezultat al științei de Dumnezeu. Căci voi știți cu ce preț ați fost răscumpărați. Al cunoașterii lui. Al șaselea lucru, noi trebuie să avem o nouă perspectivă asupra trupului nostru. Vorbesc omenește din pricina neputinței cărnii voastre. Firii voastre pământești, spune aici, a cărnii voastre. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabele necurăției și fără de lege, așa că să vârșeați fără de lege, tot așa cum trebuie să faceți mădularele voastre roabele neprihănirii ca să ajungeți la ce? La sfințirea voastră. Sfințirea este o luptă de zi cu zi cu trupul tău, cu carnea ta, cu mădularele tale. Zi de zi. Știți cum ne invită Domnul? Să-ți iei crucea și să mă urmezi când la botez. Și cântăm noi, o scumpă zi, o scumpă zi când te-am primit. Știți care este invitația? Vă readuc aminte. Să-ți iei crucea în fiecare zi. Dimineața, pregătit de luptă. Unul dintre lucrurile pe care le uităm noi, dragii mei, este că viața creștină este un teritoriu de bătălie. Ne mirăm că există morți, ne mirăm că există răniți. E bătălie, suntem în război, de asta sunt căzuți, de asta sunt oameni care se scaldă în păcat pentru că diavolul i-a înșelat. O nouă perspectivă asupra trupului tău. Trupul tău în fiecare dimineață trebuie dedicat Domnului, sfințit pentru Domnul, este templul de care el vrea să se folosească. Și al șaptelea lucru, roada Duhului înseamnă moartea mădularelor noastre pentru păcat, înseamnă slobozenie față de păcat și aș vrea să întoarcem, dacă mai aveți un pic de răbdare, și aș vrea să citiți acasă, mai cu atenție, la Galateni 5, că aici este reluat același lucru. Galateni 5 cu 16. Și zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Exact aceeași idee. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unei altora și acum concluzia. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Dar îmi vine, frate. Și ce dacă îți vine? Dar îmi trebuie, frate. Și ce dacă îți trebuie? Dar îmi place, frate. Și ce dacă îți place? Animalului îi trebuie. Animalului îi place. Și în animal lucrează pofta. Tu ți-aduce aminte ce ești? rege. Tu ți-aduci aminte ce ești? Stăpân. Tu ți-aduci aminte de unde trebuie să te duci? În cer. Tu ți-aduci aminte cine te-a răscumpărat? Domnul. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu mai este lege. Când au început Duhul Sfânt să lucreze în tine, nu mai este lege, când îi zbucnește de la sine dragostea, bucuria, pacea și înfrânarea poftelor. Și omul din lăuntru crește în sfințire și spre slava lui Dumnezeu și firea pământească se chircește și este rușinată tot mai mult. Dumnezeu poate rezolva cu firea ta pământească, lasă să lucreze. Duhul Sfânt al Dumnezeu poate să cauterizeze, să ardă firea pământească, lasă-l să te umple, nu-l întrista. Tânjind înapoi la viața de robie, la castravețe și la usturoiul Egiptului, lasă-te eliberat de Domnul, lasă-te sfințit de Domnul, lasă-te să fii rob al Domnului. Ori ești rob al Domnului și atunci ești liber față de păcat, ori ești rob al păcatului și ești liber față de Domnul. Uite ce spune Scriptura aici. Prin faptul că ați fost izbăviți de păcat, ce frumos sună, v-ați făcut robi ai neprihănirii, ce frumos sună. Ești rob al neprihănirii, ești liber față de păcat, ești rob al neprihănirii. Ești rob al păcatului, ești fără neprihănire. Mă rog Domnului să înțelegem că nu mai putem face tot ce voim, tot ce ne place, tot ce dorim, pentru că avem ca rod sfințirea în fiecare zi și ca sfârșit viața veșnică, care este beneficiul final al învierii Domnului Iisus Hristos, ca rod viața veșnică. Pentru acolo ne uităm. Ce e aici? E o clipită, dragii mei. Este un lat de palmă. Este un abur care se arată puțin pe el și apoi trece. Suntem praf pe cumpăna fântânii. Fiecare dintre noi vom dispărea și pe patul de moarte. Mulți care au ajuns pe patul de moarte, dintre credincioși, au regretat următorul lucru. Îmi pare rău că n-am trăit mai sfânt. E atâta de mare bucuria să trăiești pentru Domnul. E atâta de mare bucuria să trăiești o nouă etică. Să trăiești cu o speranță care nu te înșeală și mai ales pe patul de moarte. Să trăiești eliberat în această viață și să ajungi eliberat pe patul de moarte. Și atunci să se uite toți la sfârșitul lor de la sfârșitul tău de viețuire și să laude pe Domnul ca o pe cine urma. Dragul meu, dacă Domnul a înviat pentru tine și ești înviat al Lui ca și copil, trăiește altfel, trăiește diferit. Unde va chema Domnul aici sau în România? Trăiți diferit. Domnul să vă ajute. Amin.